Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, Kitabul İlim'den devam ediyorduk. İkinci fasıldayız. Kesir bin Kays rivayet ediyor. Mescitte otururken birisi geldi, bir ilim talebesi geldi. Ona bir soru sordu. Ve o bağlamda ondan bir hadis almaya geldi. Medine-i Münevvere'den Dimeşk'e, Şam'a, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Derda Hazretleri'nin duymuş olduğu bir hadisi almaya gelir. O bağlamda süreç devam eder. İlimle alakalı hadis-i şerifler var burada. Alimin abidden daha üstün olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade ediyor. Çünkü abid yıldız gibidir. Sadece kendi ışığı var. Kendi ondan istifade eder. Lakin alim kamer gibidir, ay gibidir. Güneşten ışığını alır, etrafa verir. Alim de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den alır, Kur'an-ı Hakim'den alır, insanlara verir. Abi sadece kemali kendine aittir. Lakin alimin kemali etrafındakilerle alakalıdır. İnsanları olmaya, ermeye, yücelmeye davet eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu cihetle meseleyi mutala etmeyi ümmetine telkin eder. Alim abidden daha üstündür. Hadis-i şerifler bize onu anlatıyor. Peki an Kesir bin Kays'in, Kesir bin Kays'tan kâle kuntu câlisen ma ebidderda fi mescidi Dimeşk. Dimeşk'teki mescitte, Dimeşk'in mescidinde oturuyorduk Ebu Derda ile beraber. Fecaa raculun. Yani kuntu câlisen, ben orada oturuyordum Ebu Derda ile mescitte. Fecaa raculun, bir adam geldi. Yani bu gelen adam raculun min talebetil ilmi, ilim talebelerinden bir adam geliyor. Fekale ya Ebu Derda, diyor ki ey Ebu Derda, inni ci'tuke min medinetir rasuli, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şehrinden geliyorum. Ebu Derda radıyallahu anh Ensardan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hicretin ikinci yılında iman ediyor. Bedir'e katılamıyor bu cihetle. Bedir ashabından değil, fakat Hazreti Ömer devlet hazinesinden dağıtım yaparken Ebu Derda Hazretleri'nin Bedir ashabından kabul ediyor. Ona göre ona pay veriyor devletten, hazineden. Bir miktar veriyor. Bedir ashabına ne kadar veriyorsa ona da veriyor. Bedir ashabı gibi onu âli kabul ediyor. Ebu Derda radıyallahu anh onun hidayetine, Müslüman olmasına baktığımızda bugün bizim neyi nasıl yapmamız gerekir ona da işaret ediyor. Sir-i Alam-ı Nubela'da İmam Zehebi naklediyor rahmetullahi aleyh. Ebu Derda'nın arkadaşlarından İbn-i Revaha ile Muhammed bin Mesleme evine geliyorlar. Ebu Derda evde yok, bir putu var özel. Yerde koymuş, ona ibadet ediyor, muhafaza ediyor. Ebu Derda'nın putunu kırıyorlar, paramparça yapıyorlar. Daha sonra Ebu Derda eve geliyor, bakıyor ki put paramparça oldu. Kızıyor, gazaplanıyor, öfke hali, tanrısını parçaladılar. Hanımı diyor ki sakin ol, sen buna ibadet ediyorsun. Seni koruyacak, sana hayır getirecek, şerlerden, belalardan seni muhafaza edecek. Fakat bu senin putun, senin ilahın, Rab olarak karşısında durmuş olduğun şu taş yığını kendini koruyamıyor. Muhtacı himmette de nerede kaldı gayriye himmete de? Eğer bir himmeti olsaydı, gücü kuvveti olsaydı her şeyden önce kendini koruyacaktı. Fakat senin putun bunu yapmaktan bile aciz. Düşünüyor Ebu Derda radıyallahu anh, gidiyor bir gusül abdesti alıyor, kıyafetini değişiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına, onun meclisine gidiyor. İbn-i Revaha orada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَنِي اِسْلَامَ اَبِ الدَّرْدَى. Rabbim bana Ebu Derda'nın Müslüman olacağını vaat etti. اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَنِي اِسْلَامَ اَبِ الدَّرْدَى. Müslüman olacak, Rabbim bana vaat etti. Huzura geliyor, Ebu Derda radıyallahu anh Müslüman oluyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Ashab-ı kiram radıyallahu anh, onların has kadrosuna Ebu Derda da katılmış oluyor. Peki burada baktığınız zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hidayete eren ashabı İbn-i Revaha'lar, Abdullah bin Revaha'lar, Muhammed bin Mesleme'ler, bir gayreti var onların. Arkadaşları Ebu Derda, onunla aralarında bir hukuk var. Eve gidiyorlar, belki defaatle gittiler. Defaatle ona İslam'ı anlattılar. Ebu Derda'ya gel dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakikatine sen de teslim ol dediler. Fakat Ebu Derda'nın bir direnişi var. Eve geliyorlar, onu görmeyince artık belki onların davetteki son hamleleri paramparça yapıyorlar putu. Onunla onu derin uykudan uyandırmış oluyorlar. Gafletten uyandırıyorlar. Belki yabancı biri olsa putunu kırsanız onun küfrünü daha da derinleştirmiş olursunuz. Önce yüreğinden onu temizlemek lazım. Onun arkadaşları o ana kadar mücadele ettiler, erittiler. Artık son hamleyi yapacaklar. Son hamle putun paramparça olması. Parçalıyorlar. Oradan Efendimiz Aleyhisselam huzuruna geliyor. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onunla duası, onun da yakarışı var. Gelsin artık. Vakti gelmiştir. Nasıl dua ediyordu? İki Ömer'den birisi diyordu talip cihetiyle. Hazreti Ömer gelmişti. Hazreti Ömer iman etmişti. Ebu Cehil o dışarıda kalmıştı. Efendimiz Aleyhisselam'ın buradan anlıyoruz ki yine isimler üzerinde Medine-i Münevvere'de duaları var. Adam adama markaj yaptırıyor. Sen ona gideceksin, sen buna gideceksin. Onların hidayetine, onların küfürden kurtulmalarına sebep olacaklar. Yani bize Asr-ı Saadet diyor ki, siz Müslüman olarak etrafınız, mahalleniz, yaşamış olduğunuz binanız, çevreniz, kimler varsa onlara hidayeti, onlara İslam'ı taşımak için günlük, haftalık, aylık planlarınız olacak. İş yerindesin, arkadaşın var, aynı odadasın, yan odadalar, aynı katta çalışıyorsunuz, aynı meslekten, yani onun hidayeti, onun İslam'la şeref yav olabilmesi için günlük, haftalık, aylık programların olacak. Müslümanlar, alimler, arifler, halk tabakasında hangi kademede olursa olsun bütün Müslümanlar bunu yapmaya memurlar, mecburlar. Çünkü bu ümmet kardeşlerim, kuntum hayra ummetin uhricet linnasi te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil münker. Marufu emredecek, münkerden alıkoyacak. Ümmetin bütün efradı bunu yapacak. Kendi gücüne göre, kuvvetine göre, takatine göre Allah ve Resul yoluna davet edecek, çağıracaklar. Peki bugün bakıyorsunuz, insanlar çıkıyorlar, hocalar, ekranları var, kürsüleri var, orada konuşuyorlar. Birisi diyor ki, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın babası vardı diyor. Bir tane değildi Adem, birkaç taneydi diyor. Önceki konuşmasını buluyorlar, çıkarıyorlar, orada Kur'an-ı Kerim ne diyorsa onu söylüyor. Ama sonradan birileriyle alaka kuruyor. O birileri kim? Abdullah Çekralevi'den alıyor. 150 yıl önce Hindistan'daki Kur'aniyun hareketi. Belki onu esas alırsanız 100 yıl önce. Fakat Seyyid Ahmet Han'la başlarsanız 150 yıl önce. O diyor ki Hazreti Adem bir tane değildi ki. Çok Ademler vardı. Yani bu Kur'aniyun hareketinden olan Müslümanlar henüz Seyyid Ahmet Han'ın bu görüşünü yeni bulmuşlar. Önceden de aynı fikirdeydiler. Önceden de Kur'an Müslümanıyız diyorlardı. Fakat önceden Hazreti Adem'i bir tane kabul ediyorlardı. Neden? Henüz o görüşlere ulaşmamışlardı. Peki alıyorlar o görüşleri. Diyorlar ki efendim Adem Aleyhisselam bir tane değil. Birkaç tane Adem var. E Kur'an'la Hakim'e bakıyorsunuz. Şeytan bile itiraf ediyor. Ne diyor şeytan? خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ Beni ateşten yarattın, Adem'i çamurdan yarattın. Şeytan bile biliyor. Şeytan da Hazreti Adem'in çamurdan, topraktan yaratılmasını biliyor. Kardeşim, sen Kur'an-ı Kerim okumuyor musun? Allah Teala'nın ayetlerin bak, şeytan itiraf ediyor. Neden diyor ben ona secde edeyim, neden önünde eğileyim? Ben daha üstünüm, beni ateşten onu çamurdan yarattın. Kur'an-ı Hakim'e bakın. Kaç yerde bunu görürsünüz? وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينٍ Mü'minun suresinde Cenab-ı Hak önce مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ yani süzme çamurdan biz yarattık. وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ İnsanı oradan yarattık. Fakat Hazreti Adem'den sonra çoğalma, üreme nutfeyle olmuştur. Anne rahminde olmuştur. Başlangıç itibariyle orasıdır. Sümme ile ifade ediyor. Hazreti Adem'in yaratılışını geçen bir soru vardı. Orada ifade etmiştik. Bir tane Adem var buyuruyor Cenab-ı Hak. Nisa suresinin ilk ayeti. Ya eyyühen nasu ittaku rabbakumullezî halakaküm min nefsin vâhidetin ve halaka minhâ zevcehâ ve besse minhumâ ricâlen kesîran ve nisâ'a. Yani bir nefis diyor ya. Tek bir nefisten. Sonra ve halaka minhâ, o tek nefisten zevcehâ, onun eşini yarattık. Kardeşim Allah Teala ne buyursun? Yani açıkça Kur'an Müslümanıyız diyenler يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِ Yahudiler nasıl Tevrat tahrif ettiyse Kur'an Hakim'in tahrifiyle karşı karşıyayız. Allah Teala ne buyursun kardeşim? Buyuruyor ki يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَ Tek nefisten sizi yarattık. Yani Hazreti Adem'den وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا Sonra o tek nefisten eşini yarattık. Ve besse minhuma ricalen kesiran ve nisa. Sonra da o ikisinden onların çocuklarını yarattık. Efendim Allah Teala'nın ayeti açıktır. Kur'an-ı Hakim, şeytan bile bunu itiraf ediyor. Yani öyle bir durumla karşı karşıyayız ki şeytan taaccüp halinde. Şeytan hayret halinde. Ben bile biliyorum. Ben bile bu durumu itiraf etmek zorunda kalmıştım ya Rabbi. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i ümmetinin ne hale getirdiler? Benim bile itiraf etmek zorunda kaldığım Hazreti Adem'in ilk insanın çamurdan topraktan yaratıldığı hakikatini İslam'a aidiyeti olanlar olduğunu söyleyenler bugün reddediyorlar, inkar ediyorlar. Evet efendim, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun ashabı neden asr-ı saadeti inkar ediyorlar? Neden böyle bir zaman, neden böyle bir devir yok diyorlar? Oraya baktığınız zaman لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرُجُ اللّٰهِ Allah'a ulaşmak isteyenler için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i hayatı bir model. Ona bakıyorsunuz, daveti, tebliği nasıl yapacaksınız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size gösteriyor. Memursun, öğrencisin, öğretmensin, köydesin, kenttesin, esnafsın, tezgahtarsın, gelene gidene Allah ve Resul davasını nasıl anlatacaksın? Ashab-ı kirama bakıyorsun. Abdullah bin Revaha gidiyorlar. Muhammed bin Mesleme gidiyorlar. Arkadaşlarının hidayeti için, Ebu Derda Hazretleri'nin hidayeti için en son hamleyi böyle yapıyorlar. Onlara bakıyorsunuz, o hayatı kendi dünyanıza taşıyorsunuz. Fakat orayı karartıyorlar. Hayır diyorlar. Bu hayat asr-ı saadet olamaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabını bütün olarak alamayız. Onları itham ediyorlar. İtham edince itibarsızlaştırıyorlar. Onları itibarsızlaştıranlar sahneye kendileri çıkıyorlar. Bize bakın diyorlar. Bizi esas, bizi model kabul edin diyorlar. Açıkça Allah Teala'nın ayetleri üzerine tarif hareketleri var. Tarif kardeşim. Bunlar İngilizlerin etkisiyle Kur'aniyun hareketi, hadisi ve mezhepleri reddeden bu hareket İngilizlerin etkisiyle çıktı. Seyyid Ahmet Han Hindistan'daki ulemaya karşı İngilizlerin safında yer aldı. Ümmeti İslam'a, Hint ulemasına orada ihanet etti bu adam. İngiliz emperyalizmasının Hint kıtasında hakim olmasında birinci derecede amil, birinci derecede köprü vazifesi gören Seyyid Ahmet Han'dır. Sonra Abdullah Çekralevi geliyor. Bununla alakalı onlarca kitap yazıldı. Ulemanın bunlara reddiyesi var. Peki bunlar bir harekete dönüşebildiler mi? Dönüşemediler. Diyobendiler dünyanın en güçlü ilim hareketi. Nedvetü ulema hakeza. Fakat bunlar daraldılar. Sadece zengin elit kesimde bir kemiyetleri oldu. Batıya gidenler, oradan batının zehirli aşısını alanlar onların dünyasına konuşabildiler. Çünkü onlar hayatlarında haram olmasını istemiyorlar. Her şey helal olsun. Kadınla oturalım, muhabbet edelim, tokalaşalım, kucaklaşalım. Sen bize haramdan bahsetme. Her şey helal olsun. Allah Resulü'nü çıkardığınız zaman bir Kur'an-ı Kerim, bir de aklınız kalıyor. Bir de hevanız. Hevanız, aklınız sizi yönlendiriyor. dilediğiniz gibi ayet-i kerimelere mana veriyorsunuz. Onun için Allah Resulü Aleyhisselam'ı devre dışı bıraktılar. Helal dairesini sonsuza kadar genişlettiler. Onların dünyalarında haram neredeyse bulamazsınız. O kadar indirdiler. Kendilerine göre helal belirlediler, haram belirlediler. Allah Resulü Aleyhisselam'a dediler ki, sen dur, sen konuşamazsın. Bu kitabı biz anlarız dediler. Kur'an-ı Hakim'in sahibi, وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ İnsanlara açıklamadığı için sana indirdik, ama onlar dediler ki, hayır, sen Kur'an-ı Kerim'i 14 asır önce anladın, açıkladın. Zaman değişti, çağ değişti. Bu asrın insanla sen o sünnetle konuşamazsın. Hal dilleriyle onu söylüyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam'la savaşıyorlar. Akıbetleri ne oldu? Yok oldular. Sadece ben de Müslümanım ama haramları da işleyeyim, faiz de alayım. Fakat yine bana birileri sen Müslümansın desinler. Hindistan'da bu kadar bir cemaatleri var onların. İlim talebeleri yok. Çünkü ilimde derinleşen bunların dalaletini anlar. Kim dinler bunları? Kur'an-ı Hakim'i okumayı bile yüzünden bilmeyen onlar dinler. Yani onlar da Müslümandır. İslam'ı öğrenmek istiyorlar. Gidiyorlar bir yere. Orada oturuyorlar. Başkaları götürüyor. Hoca zannediyorlar. Alim olmadıklarından doğruyu yanlıştan ayırt edemiyorlar. Anlatıyor onlar. Onların dalaletini hakikat olarak kabul ediyorlar. Sonra orada kalıyorlar. Cemaat taassubuyla, hoca taassubuyla, onun dışında neler varsa inkar ediyorlar, reddediyorlar. Dünyada bu hareket tükenmiştir. Elhamdülillah Türkiye'de de tükeniyor. Biz İmam Hatip'te okurken bunlar daha etkiliydiler. Her yerde vakıfları vardı. Ama şimdi yok oluyorlar. Sadece elit bir kesimde kaldılar, o kadar. Onun ötesine gidemezler. Bunların ilim halkaları yoktur. Yani bunlardan bir tanesi yanlış yaptığı zaman, ayet-i kerimeyi çarpıttığı zaman, dinlerden bir tanesi tefsir kitaplarına gidip, Buhari'ye gidip, Müslim'e gidip, oradan hadis-i şerifi bulup, o hadisle bu ayet-i kerimeyi anlama imkanına sahip değildi. Çünkü bunların ilim halkaları yok, ders halkaları yok. Yani bunların içinde en iyi konuşana bakın, birkaç tane hocalarını kenara koyarsanız, en iyi konuşanlarının dışındakiler Kur'an-ı Kerim okumaktan acizdirler. Yanıma gelen birisi olduğu zaman, evvela kardeşim, Allah Teala'nın kelamından sizi açayım, şuradan bir ayet-i kerime okuyun, mana verin, Kur'an-ı Kerim Müslümanıysanız ondan sonra sizinle konuşalım. Herkes haddini bilmeli. Kif mekanek, ekif mekani. Allah Resulü Aleyhisselam'a karşı edepsizlik yapanlar, eğer bir ilim halkasına geldiği zaman ilim talebesi durması gereken yeri göstermeli. Peki neden bunları konuşuyoruz? Ya bırakın bu ümmetin kitabını. Bırakın Kur'an-ı Kerim'i. Bırakın Allah Resulü'nü. Neden bu ayetlerle oynuyorsunuz? Hazreti Adem 14 asırdır bu ümmet böyle inanıyor. Peki neden Hazreti Adem'le oynuyorlar? Eğer birkaç tane Adem var derseniz, oradan Hazreti Adem'in risaletini inkar ediyorlar. Geçen anlatmıştım. وَاَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ Allah Teala müsemmeyatın esmasını Hazreti Adem'e öğretiyor. Yani Adem Aleyhisselam peygamber. فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ Hazreti Adem Allah Teala'dan vahiy alıyor. Peki Adem Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu inkar ederseniz, o zaman materyalizmanın önünü açıyorsunuz. Onlar diyorlar ki, insanlığın yaratılması, yani Allah Teala tarafından topraktan yaratılma, böyle bir hadise yok, risalet yok, peygamberlik yok. İnsanoğlu tecrübeyle hayatın artılarını bulmuştur, doğrularını bulmuştur. Yani dini inkar ediyorlar, vahyi reddediyorlar. Onun için Hazreti Adem üzerinde şimdi bunların operasyonu var. Gönüllüler var, zavallılar var. Zavallılar orayı İslam zannediyorlar. Ama o gönüllü olanlar, Seyyid Ahmet Han gibi proje adamı olanlar, onlar kitabımız üzerinde birileri adına operasyon yapıyorlar. Efendim bu ruh bu bedende olduğu müddetçe Allah'ın inayetiyle Kur'an-ı Hakim, Allah'ın kelamı müdafaa edilecektir. İslam'ı müdafaa etmeye. Fakat silahımız kelamdır, silahımız kalemdir. Kimse korkmasın Allah'ın inayetiyle. Bunun ötesinde kim ne yaparsa o da İslam'a ihanet etmiş olur. Yani bunları tehdit ediyorsa bilsin ki o tehdit eden İslam'a ihanet ediyor. Bizim tek silahımız var. Kalemdir, kelamdır. Kalemle, kelamla Kur'an-ı Hakim'i müdafaa etmek, sünnet-i seniyi müdafaa etmek imanımızın gereğidir. Müslüman olmamızın gereğidir. Bizim kimseyle şahsi bir davamız yok. Tevbe ederlerse, efendim halkanın baş tarafında oturmak istiyorlarsa orada otursunlar. Ama bu milletin, bu ümmetin akidesiyle oynamasınlar. Şimdi operasyon var orada, Sur'da. Neden zor operasyon? Çünkü masum Müslüman Kürt halkının içerisine eşkıya girdi. Onun için askerin işi zor. Neden? Masum halkla eşkıyayı birbirinden ayıracak. Öyle oldu ki önceden düşman dışarıdan saldırıyordu. İmanı, Kur'an'ı, sünneti müdafaa ediyordunuz. Şimdi içeriye girdiler. Masum insanları arkalarına alıyorlar. Hazreti Adem üzerinden Kur'an-ı Kerim'i, ayetleri kendilerine göre tevil ediyorlar. Oradan saldırıyorlar. Tekrar söyleyeyim. İşlerinde samimi olanlar var. Aldananlar var. Ama proje adamları var. Peki ashab-ı kiram radıyallahu anhum, onların hayatı bizim için neden önemli? Onlara bakacaksınız. Öncelikleriniz neler? Ne yapmanız gerekiyor? Bunların önceliklerine bakın. Bir gün tekkeye saldırırlar. Öteki gün medreseye saldırırlar. A cemaatine, ehl-i sünnete, ehl-i sünnete uydurulan din derler. Kardeşim, eşkıya, bütün dünya, Türkiye'yi Müslümanlığın son kalesi olarak gördüler. Saldırıyorlar, kuşatıyorlar. Bu millete eğer biz daha fazla Müslüman olursak, yalnız İslam dersek, sadece İslam dersek, velillahil izzetu veli rasulihi velil müminin, izzeti Allah'ın yanında, izzetin Allah'ın yanında olmakta olduğunu, izzetin Allah Azze ve Celle'de olduğunu, Resulünde olduğunu, Müslümanlarda olduğunu anlatırsak, işte o zaman bu ümmet kurtulur diye bunu anlatmamız gerekirken, hidayetin önündeki yolları kaldırmak gerekirken bakıyorsunuz ki sürekli Müslümanlarla uğraşıyorlar. Yani gündemi değiştiriyorlar. Bu ümmetin, bu milletin çocuklarına diyorlar ki uyanış projeleri üzerinde çalışmayın. Arakan'ı, Kudüs'ü, Bağdat'ı, Şam'ı, Mısır'ı kurtarmak için uğraşmayın. Sizi alıyorlar. Hazreti Adem var mıydı yok muydu? Topraktan mı yaratıldı yoksa birçok Adem mi vardı? Bakıyorsunuz çıkıyorlar, gündem bu. Ramazan geliyor, teravih konuşuyorlar. Peki biz neden konuşuyoruz? Efendim, Hüküm dergisine baktıkları zaman, kardeşlerimiz, hutbelere baktıkları zaman, yani milletimize dönük olan konuşmalara, yazılara baktıkları zaman, Allah'ın inayetiyle %95'i inşaya dairdir, irşada dairdir. Ama hususi meclislerde, ders halkalarında, eğer birileri Kur'an-ı Kerim üzerinden Allah Teala'nın ayetlerine saldırıyorsa, o zaman ilim meydanında onların dalaletlerini layık olduğu yere göndermek de vazifemizdir. Yani yerine göre konuşmalar yapma mecburiyetimiz var. Ebu Derda radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hususi halkasına giriyor. Hususi halkaya girdikten sonra, önceden diyor ben ticaretle meşgul olurdum. Medine-i Münevvere'de mağazam vardı, dükkanım vardı. Şu kadar kazanırdım, şu kadar kâr ederdim. Efendimiz Aleyhisselam halkasına girdim. Hidayetin zevkine, İslam'ın zevkine, derinliğine erince her şeyi bıraktım. Taraktu ticara ve lezimtul ibade. Ticareti bıraktım, bütün vaktimi, bütün zamanımı ibadete ayırdım, ibadet ediyorum. Öyle gidiyordum ki sonra anladım, bu da doğru değil. İkisini cem etme mecburiyetim var. Ticaretle ibadeti. Lakin ma'al cihadi. Ticaret olacak, ibadet olacak. Hatta ticaret de ibadet. Çünkü Cenab-ı Hak cuma namazını anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla beraber cumayı kılıyorlardı. Kervan gelince Allah Resulü'nü bırakıp gitmişlerdi. O hadiseyi anlatır, sonrasında فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضِلِ اللّٰهِ. Yani فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضِلِ اللّٰهِ. İmam Serahsi diyor ki farzdan sonra diğer bir farzdır. Farz cumadır. Cuma'dan sonra emredilen diğer farz ise camiden çık kardeşim. Nereye git? Çarşıya git. Çocuklarının nafakasını kazan. Yani Kur'an-ı Kerim namazı kıldın. İkindiye kadar, sonra akşama kadar, yatsıya kadar camide kal demiyor. Kıldın namazı git, çocukların nafakasını kazan, ekmeğini kazan. Onun için farzdan sonra diğer farz, farz cuma, diğeri ise çocukların nafakasını kazanmak. Ebu Derda Hazretleri de diyor ki anladım, ticaret de olacak, ibadet de olacak. Zaten İslam eğer başında Allah rızası diye bir niyet varsa kazanayım, çocukların nafakasını temin edeyim, fukaraya da tasadduk edeyim. Bir esnafın böyle bir niyeti varsa ticareti de ibadet oluyor. Ama cihat da olmalı diyor. Mücadele olmalı, mücahede olmalı. Efendim, ashab-ı kiram onun için yıldız. Esnaf ona bakacak, öğrenci ona bakacak. Onlar eğer hayatlarında yanlış anlama varsa, Allah Teala'nın bir ayeti onların dünyasında yanlış anlaşıldıysa, yani kendi anlayışlarından dolayı yanlış anladılarsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada müdahil oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'la muhaciri kardeş yapmışlardı malumlarınız. Ebu Derda Hazretleri'nin kardeşi Selman Farisi. Selman Farisi diyor ki bir gün evine gittim. Baktım ki hanımı perişan bir halde. Dedim ki neden böylesin? Kardeşin Ebu Derda alakadar olmaz ki dedi. Sonra Ebu Derda geldi, bana yemek hazırladı. Buyur dedim, birlikte yiyelim. Ben oruçluyum dedi. Eğer orucunu bozmazsan ben de bu yemeği almam, yemem deyince oturdu benimle yedi. Sonra akşam oldu, misafir etti beni. Ben yatıyorum, o kalktı ibadet edecek. Eğer benimle yatmazsan olmaz dedim, müsaade etmedim. Sonra Ebu Derda Hazretlerine Selman Farisi der ki İnne li bedenike aleyke hakkan ve li rabbike aleyke hakkan ve li ehlike aleyke hakkan. Bedeninin üzerinde hakkı var, Rabbinin üzerinde hakkı var, ailenin üzerinde hakkı var. Yani oruç tut ama iftar et. Namaz kıl fakat ailenle beraber ol. وَاَعْتِ كُلَّ ذ۪ي حَقِّنْ حَقَّهُ. Her hak sahibine hakkını vereceksin. Ebu Derda Hazretleri kalkar, evinde sünneti kılar. Selman Farisi misafiri, Medine'de sabah vakti Bilal-i Habeşi Ezan-ı Muhammediye'yi okur radıyallahu anh. Selman Farisi ile Efendimiz Aleyhisselam mescidine gelir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazı kıldırır. Sonra dönerdi ashabına sorar. Rüya görenler varsa onların rüyalarını tevil ederdi, tabir ederdi. Ebu Derda'yı görünce Ebu Derda da Efendimiz Aleyhisselam'a yürüyor. Selman-ı Farisi'nin ona söylediklerini anlatacak. Onun dediği gibi mi İslam'ı yaşayayım yoksa kendi anladığım gibi, onu soracak Efendimiz'e. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Derda kendisine yönelince o söze başlamadan buyurdular ki ya Ebu Derda ve a'ti kullezi hakkin hakka. Her hak sahibine hakkını ver Ebu Derda. Bedenin üzerinde hakkı var, uyu Ebu Derda. Ailenin üzerinde hakkı var, evlendiysen eşinle beraber ol Ebu Derda. Rabbinin üzerinde hakkı var, ibadetlerin yerine getir Ebu Derda. Fakat bu din rahbanilik istemez, Rabbani olacaksınız. Yani dağa çekilmek yok, manastıra çekilmek yok. Sürekli ibadet edip hayatı terk etmek, aileyi ortada bırakmak, birilerine el avuç açmak yok. Hayatın merkezinde olacak, Rabbani olacak, rahbani olmayacak. Yani bir yerde bakıyorsunuz, birisi abid, zahid, muttaki, aileyi bıraktı, çocukları bıraktı. Onlarla alakadar olmuyor. Kendince ayetleri anlıyor. Neden sahabe-i kiram önemli? Gidiyorsunuz. Selman-ı Farisi ile Ebu Derda Hazretleri'nin arasındaki o muhavireyi alıyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buraya hükmü var. O hükmü alıyorsunuz. Kardeş yanlış diyorsunuz. Tekkeye kapanıp, zaviyeye kapanıp, dergaha kapanıp, işi bıraktıysan, çocukları orta yere terk ettiysen, hayır, bu ibadet olmaz, bu aileye ihanet olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim bizden rahbani olmayı değil, Rabbani olmayı istiyor. Elbette kulluk olacak, ibadet olacak, fakat Müslüman hayatın merkezinde duracak, dünyaya da amir olacak. İşte Ebu Derda radıyallahu anh böyle bir hayat yaşar. Hakimul Umme Efendimiz aleyhisselam diyor. Ulema da ona Hakimul İslam diyor. İslam'ın hakimi, alim, fakih. Hazreti Ömer zamanında kalkıyor, Dimeşk'e gidiyor. Şam'a gidiyor, oraya yerleşiyor. Ömer radıyallahu anh Efendimiz Şam-ı Şerif'i ziyaret ediyor. Orada ashab-ı kiramdan belli şahısların evlerini ziyaret ediyor. En son Ebu Derda radıyallahu anh onun evine geliyor. Bakıyor ki kapıda kimseler yok. Selam verince kapı açılıyor. İçeriye giriyor. Yerde bir keçe var. Keçenin üzerinde oturan Allah Resulü aleyhisselamın abid zahid öğrencisi. Diyor ki Ebu Derda, sen Medine'de benim yanımda dururken müreffeh bir hayatın vardı. Şimdi Şam-ı Şerif'te toprak bir ev, yerdesin ve şurada keçe, keçenin üzerinde oturuyor, keçenin üzerinde yatıyorsun. Yanına insanlar gelir, Ebu Derda radıyallahu anh onun evinde yataklar yok. Hazreti Ömer radıyallahu anh devletin hazinesinden onun payını ayırırken en üst limitten ayırıyor. Bedir ashabı, Bedir ashabına ne kadar veriyorsa Ebu Derda radıyallahu anh ona da o kadar veriyor. Fakat Ebu Derda'nın evine geliyor, bakıyor ki hiçbir şey yok. Yerde bir keçe var. Misafirler geldiği zaman Ebu Derda radıyallahu anh onları da toprak üzerinde bir keçe buluyor. Keçenin üzerinde yatırıyor. Onlar bir gün dayanamadılar. Bu halde biz alışmadık ki yatamayız efendim deyince Ebu Derda radıyallahu anh buyurdular ki içimizdeki sultanlar, amirler, onlar ölünce onlar da bizim gibi bu toprağın üzerinde yatacaklar. Hem de yerin altına koyacaklar. Alışalım ki burada toprağın üzerinde yatmaya. Yarın oraya gidince oraya alışmak zor olmasın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı bunlar. Onlar zengindiler ama fakrı ihtiyari bir fakirliği tercih ettiler. İmkanları vardı, dünyalıkları vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara toprak üzerinde yatın böyle bir talimat da yoktu. İslam'ın böyle bir emri de yok. Ama onlar şunu gösterdiler. Ne kadar dünyalıklara sahip olsak da Allah'ın inayetiyle alırız bu elimizden, veririz diğer elimizle. Bir elimizin verdiğin diğeri görmez. Biz bu dünyaya Allah Azze ve Celle'ye kul olmaya geldik. O kulluğun gereğini yaparız. Nimeti insanlara göndeririz. Onlara dağıtırız. Bir yerde zorluk varsa, bir yerde meşakkat varsa o da bizim payımız olsun deriz. Öyle bir hayat yaşadılar. Son anlarını yaşarken Ebu Derda radıyallahu anh arkadaşları, Efendimiz aleyhisselam ashabından olanlar tabi'in büyükleri yanına giriyorlar. Diyorlar ki aynı soruyu Abdullah bin Mesud'a da sormuşlardı. Diğer sahabilere de sordular. Hastanın yanına gidince sorarsınız. Dersiniz ki şikayetin nedir diye. Onun yanına giriyorlar. Hilyetül Evliya'da Ebu Nuaym naklediyor. Uzun sayfalarca hayatını anlatıyor Ebu Derda Hazretleri'nin. Yanına giriyorlar. Diyorlar ki şikayetin nedir? Rahatsızlığın nedir? Müslüman Rabbinden şikayetçi olur mu? Yani sana doktor soruyor. Diyor ki efendim şikayetiniz nedir? Efendim şurada bir ağrı var der Müslüman. Ama şikayetim şudur demez. Bu kadar nimetin sahibine, Allah Azze ve Celle'ye, ona şikayette bulunabilir miyiz? Hastalık madem ondan geliyorsa, o halde Müslüman şikayet cümlesini içerisinde şikayet kelimesinin geçmiş olduğu bir cümleyi kurabilir mi Müslüman? O da diyor ki, eşteki zunubi, günahlarımdan müştekiyim. Hastalıktan değil, ağrıdan değil, acılardan değil, dünyadan ayrılacak olmamdan değil. Eşteki zunubi, günahlarımdan rahatsızım. Günahlarımdan dolayı müştekiyim. Peki son anların canın ne çeker? Elma, armut, meyve, su vesaire. Ne istersin bizden? Vema teştehi diyorlar. Neyi arzularsın? Eştehi el cenne. Eştehil cenne. Rabbimden cenneti istiyorum. Cemalini istiyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmak istiyorum. Onun ashabıyla, Ebu Bekir'le, Ömer'le orada aynı halkada olmak istiyorum. Uhud'da Efendimiz aleyhisselam Etrafından insanlar nasıl dağılmışlardı. Oraya koşmuştum. Şimdi yeniden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanında onun halkasında olmayı Rabbimden istiyorum. Peki doktor çağırsak, sana baksa, belki son bir umut, daha mahir doktorları davet etsek, der ki Ebu Derda radıyallahu anh, bu hastalığı bana veren doktordur. Kainatın sahibidir, Rabbimdir. Bütün hastalıkları insan bedeninde yaratan, var eden Allah Azze ve Celle'dir. O halde hangi doktora gidebilirsiniz? Ashab-ı kiram radıyallahu anhum, onlar bir dünya yaşadılar. Bu dünyadan ayrılırken inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biliyoruz ya Rabbi dediler. Biz bu dünyaya geldik. Burası emaneten durduğumuz bir yer. Asıl yurdumuz ahiret. Burası sürgünler ülkesi. Kul nehbitu minha cemia. Ahiretten, yani cennetten sürgünler ülkesi dünyaya düştük. Şimdi buradan huzuruna gelmeyi, Enbiyanın, evliyanın olduğu yere varmayı arzuluyoruz dediler. Biz bunu biliyoruz, inanıyoruz. Bizi o imanla huzuruna al diye derin bir teslimiyetle dünyadan ahirete gittiler. İşte buradan baktığınız zaman anlarsınız ki ölüm Allah dostları için, ölüm ashab-ı kiram için şeb-i aruzdur, düğün gecesidir. Çünkü onlar Rablerine gidiyorlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gidiyorlar. Onun için ölümü sevinçle, neşeyle karşılarlar. Fakat o imanı, o kemale ulaşamayanlar, onların bu ifadelerini şehvet zaviyesinden maalesef ki oradan değerlendirip onlara buhtan ederler. Efendim bu hadisi Allah Resulü aleyhisselamın alim, fakih, hakim olan ümmetinden Şam'ın allamesi Ebu Derda radıyallahu anh bize o rivayet edecek. Medine'den bir ilim talebesi kalkar, Şam-ı Şerif'e gider, Ebu Derda Hazretleri'ni bulur, ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisini soracak, alacak, sonra Medine-i Münevvere'ye dönecek. Yani bir hadis için kalkacak, ta Medine'den Şam-ı Şerif'e gidecek. Bugün diyorlar ki, efendim bu hadisleri nasıl topladılar? Buhari rahmetullahi aleyh 256'da vefat etti. Peki onun zamanına kadar, Buhari'ye gelene kadar bu hadisler neredeydiler? Bu hadisler Buhari tarafından mı uyduruldu? Efendim bakınız, işte Ebu Derda'ya, sahabiye sadece bir hadis-i şerif alabilmek için Medine'den 10 bin mezarlığında 10 bin ashabı barındıran Medine'den kalkıyor. O hadisi orada bulamamış ki, ya da daha âli bir isnadı da sahip olabilmek için Şam-ı Şerif'e gidiyor. 2 aylık bir mesafe, gidiş ve geliş itibariyle, o günün vasıtalarıyla sadece hadisi alıyor ve geriye dönüyor. Tıpkı Allah Resulü Aleyhisselam öğrencilerinden Hazreti Cabir'in vasıtası yok, atı yok, boş bir hayvan alıyor. Boş parayla bir hayvan alıyor. Ona biniyor. Şam'a geliyor. Şam-ı Şerif'te Abdullah bin Üneys'ten hadis-i şerifi alıyor. Oturmadan Medine-i Münevvere'ye dönüyor. 2 aylık mesafe efendim. Bir sahabe, yaşı belki 80 küsür, atına biniyor. O hadisi alıyor, dönüyor. Yani bütün bunlar ortadayken Allah'tan korkmak lazım. Bu ümmetin hakikatine iftira etmeyiniz. Yapmayınız. Eğer Allah Resulü yoksa çölleşme var. Yok oluruz. Kur'an-ı Kerim'i anlayamayız. Geçen bir vesile bahsettim. Kur'an-ı Yun Hindistan'da çıktılar. Bir namaz icat ettiler. Dediler ki Kur'an'ın namazı budur. Bu uydurulan dinin namazıdır. Biz size Kur'an namazından bahsediyoruz. Her biri 4 ayrı namaz icat etti. Her biri. Her biri Kur'an Müslümanı, birbirini tekfir ettiler. Biri rükûden kalkmıyor. Öteki bir tane secde ediyor. Biri rükûden doğrudan secdeye gidiyor. Öteki diyor ki bir tane secde var. Öteki diyor ki efendim kade yoktur, oturma yoktur. Secdeden kalkınca selam veriyor. Yani bu ümmeti Kur'an Müslümanlığı diye bitmeyen bir kavganın içine davet ediyorlar. Bitmeyen bir tefrikaya, bitmeyen bir muharebeye, fikri muharebeye davet ediyorlar. Sonrası kaos olacak. Allah'ın inayetiyle ehli ilim kalemle, kelamla müdahale edecek. Müdahale edilecektir. Bu bu hareketin zevali yakındır Allah'ın izniyle. Temeli büyük darbe almıştır. Sarsılıyor. Ne söylediklerini bilemiyorlar. Yakında karşınızda büyük bir enkaz göreceksiniz. Kim durabildi Hazreti Resulullah'ın karşısında? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Kur'an Hakim'in içeriden dışarıdan ne kadar hasmı vardı? Hepsi nasıl yok olduysa bu hareket de yok olacaktır. Yok olmaya mahkumdur. İşte Ebu Derda radıyallahu anh, ona Medine'den bir ilim talebesi geliyor. Diyor ki, İnni ci'tuke min Medine'tir Resul. Sana diyor, ben Peygamber aleyhisselamın şehrinden geliyorum. Ta Tayyip'den, Medine'yi Münevvere'den Şam'a geliyorum. Peki neden geliyor? Li hadisin, bir hadis için. Yani li ecli tahsili hadisin, bir hadisi tahsil edebilmek için buraya geldim. Başka bir derdim, başka bir gayem yok. Yani efendim hadiseye bakınız. Güneş var, sıcak var, atı belki var belki yok. 2 aylık bir mesafe. Kalkıyor bir ilim talebesi. Sadece bir hadisi almak için gidiyor. Allah'tan korkun, iftira etmeyin. Ashab-ı kirama buhtan etmeyin, yapmayın. Kimin hakkı var? Efendim oryantalist yapsa karşısında durursunuz. Bu ümmetin bir tane kitabı yok mudur? Kur'an-ı Kerim'den başka 14 asır bu ümmet ahırda mı yaşamıştır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunlar kadar konuşmamış mıdır? Efendimiz yapmış mıdır? Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması, beyanı noktasında sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Nerede onun sözleri? Nerede onun ameli? Nerede tatbikatı? Ashab-ı kiram rivayet etmedi diyenler ihanet içindedirler. Eğer kitaplara baksalar, eğer onlar tercüme ettiler, Gözler'in kitabını tercüme etti o Kur'an Müslümanıyım diyen kişi, Gözler'in yalanlarına, Allah Resulü Aleyhisselam'ın düşmanı olan o oryantalistin yalanlarına itibar ettiği kadar, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne itibar etseydi, bu ümmetin kitaplarına itibar etseydi, görecekti ki bu ümmetin ashabı da, Allah Resulü'nün ashabı da, onların talebeleri de sadece bir hadis-i şerifi alabilmek için 2 ay mesafe, 2 ay yol kat ettiler. 2 ay, 2 aylık mesafeleri, yolları bir hadis-i şerif için kat ettiler. Diyor ki ben buraya bunun için geldim. Belagani enneke haddessehu an Resulillah. Bana ulaştı ki bu hadisi sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyorsun. İşte bunun için buradayım. O hadisi şerifi almaya geldim. Ma ci'tu li hacetin. Başka bir hacet, başka bir ihtiyaç için gelmedim. Tek bir amacım var. Belki buradakiler hayret ederler. Şu senin öğrencilerin. Yani Ebu Derda Hazretlerine onu söylemeye çalışıyor. Buradakiler, bu adam neden buraya geldi? Sakın ha taaccüp etmesinler. Ben buraya ev almaya, arsa almaya, iş kurmaya gelmedim. Sadece Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi Ebu Derda'dan, onun Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan duyduğu bir hadis-i şerifi öğrenmeye geldim efendim. Mâ ci'tu li hacetin. Başka bir hacetim, ihtiyacım, talebim yoktur. Kal. Fe inni semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Ebu Derda Hazretleri diyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselam'ı işittim ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Şöyle buyururken Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim. Men seleke tarikan yatlubu fihi ilmen selekallahu bi tarikan min turkil cennet. Efendim bu hadis-i şerif o Medine-i Münevvere'den kalkıp Şam'a gelen, Şam-ı Şerif'e gelip Ebu Derda Hazretlerinden o hadisi talep eden kişinin sorduğu hadis midir? Sanki o hadis değildir. O hadis de olabilir. Fakat bununla alakalı kitaplarımızda açık bir ifade yok. Fakat hadis-i şerifin devamına baktığımız zaman şu anlam daha kuvvetli oluyor. Ebu Derda Hazretleri Allahu Alem o hadisi şerifi, onun istediği hadisi daha başka zaman, belki biraz daha sonra ona söyleyecek. ona rivayet edecek. Fakat onun o halini anlamlandıran, onu onurlandıran Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lisanından bir rivayet nakledecek. Yani bir ilim talebesi kalkacak, 2 aylık mesafeyi kat edecek sadece bir hadis-i şerif için. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o ilim talebelerine dair ne buyurdu? Sanki Ebu Derda bundan sonraki okuyacağım o hadis-i şerifi onu onurlandırmak, halini anlatmak. Yani buradaki ilim talebelerine Allah Resulü ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Evinden, yerinden, yurdundan kalkıp, rihle yapıp Samsun'a, İfam'a gelen bu kardeşlerime Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyorlar? Ebu Derda radıyallahu anh Medine'den gelen ilim talebesi şahsında bütün Allah Resulü aleyhisselam öğrencilerine söylüyor. Men seleke tarikan yatlubu fihi ilmen. Kim seleke tarikan dehale tarikan. Bir yola girerse yatlubu fihi fit tarik. O yolda ilim talep ederse, yani ilim talep ettiği bir yola kim girerse, selekallahu bihi tariken min turukil cenne. Allah Teala onu cennet yollarından bir yola sokar. Yani min turukil cenne derken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennetin çok yolları var. Tüccar o ticaret yoluyla gider ibadetlerini yapıyorsa. Memur kendi dünyasında hizmet ediyor, evine helal yoldan ekmek getiriyor. Namazlarını kılıyor, diğer ibadetlerini yerine getiriyor. Haramdan korunuyorsa o yoldan gider. İlim talebesi o yoldan gider. Yani Allah Teala'nın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme öğrettiği, gösterdiği cennetin yollarını daratmayın. Yani sadece ehli ilim cennete girer. Öyle bir hükümde bulunmayın. Selekallahu bihi tariken min turukil cenne. Bayağı tadiye anlamı, sebebi anlamı da veririz. Eğer sebebi anlamı verirsek o zaman Allah Teala o ilim meselesiyle ona o cennet yollarından bir yolu kolaylaştırmış olur. Onu o yola sokar, oradan onu cennete gönderir. İlim meselesiyle onu cennet yollarından birine koyar, oradan cennete doğru gider. Yani ilim yolu cennet yoludur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim bu yola girdiyse buradan vura vur cennete gidecek. Ama gayesi akademisyen olmak, falan ünvana sahibi olmak değil. Elbette bunlara sahibi olsun. Bir noktaya, bir makama gelsin. Ama bütün bunların öncesinde ben bu ümmetin bir meselesini çözebilir miyim? Allah Teala'nın dinine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muazzez yoluna hizmet edebilir miyim? Gayesi bu olsun. Eğer böyle olursa ve innel melaikete letada'u ecnihataha ridal li talibil ilmi ve innel melaikete muhakkak ki melekler letada'u ecnihataha ridal li talibil ilmi o ilim talebesine razı olduklarından dolayı kanatlarını onun için sererler. Yani sanki meleklerin sermiş olduğu, kanatlarını serdiği bir yol var. İlim talebesi orada yürüyor. Melekler ona muhafız oluyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak meleklerin insanlara, Müslümanlara yaptığı dualardan bahsediyor. Rabbena ve edhilhum cennete adnin illeti diye Allah Teala haber veriyor. Yani meleklerin bize duaları, onlar Allah Teala böyle dua ediyorlar. Müslümanlar için istiğfar ediyorlar. Şimdi burada da melekler onlara böyle yardımcı olurlar. Ve innel melaikete letada'u ecnihataha ridal li talibil ilmi. Razı, ona razı oluyorlar. Sen ilim talebesiysen melekler de seninle beraber. Ahmet bin Şuayb diyor ki Mu'tezile birisi vardı. Bu hadis-i şerifi bir yerde okuduk. O Mu'tezile bu hadisle alay etmeye başladı. Dedi ki ne demek? Yani melekler kanatlarını seriyorlar. İlim talebesi de böyle bir yolda yürüyor. Tabi burada mecaz var. Manen böyle olur. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yorulan, yorgun düşen, uykusuz düşen arkadaşları şimdi dışarıda eğleniyorlar. O burada gecenin yarısına kadar mutala, müzakere ile meşgul oluyor. Şeytan sürekli yanına geliyor. Ona buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Ben maddi anlamda sana destek olamam. Ama yerde, gökte neler varsa sana onlar manevi alemde destek oluyorlar. Melekler sana destek oluyorlar. Allah Teala'nın sen mübarek kulları kadrosuna girdin. Bu hadis-i şerifle alay edince alay ediyor o Mutezile. Yarın diyor ben yola çıkarım, ayakkabımı koyarım. O meleklerin kanatları üzerine yürüyeyim bakayım nasıl oluyor diyor. Sabah oluyor, ayakları kuruyor. Ayakları kangran oluyor, yürüyemiyor. Luhumul ulemai mesmumetun. Ulemanın eti zehirlidir derler. Eğer onlara iftira ederse birisi, bir gün başı bir belaya uğrar. Mazlumun ahını alma. Peki ulemanın eti zehirli olur. İnsan çarpılırsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun sözleriyle Müslüman olduğunu iddia eden birisi alay ederse, ahire akıbeti böyle olur. Kimi cezayı burada görür, kimi ahirette görür. Ve innel alime yestagfiru lehu men fis semavati ve men fil ardı vel hitanu fi cevfil ma. Yine buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, ilim talebesi, eğer ilim yoluna girdiysen bak melekler seninle beraber. Ve innel alime, yarın okur alim olursan, alem olursan, insanlara cennetin yolunu gösterirsen, yestagfiru lehu men fis semavati ve men fil ardı. Semavatta ne kadar canlı varsa, yerde ne kadar varlık varsa hepsi onun için istiğfar ederler. Efendim nasıl istiğfar ederler? Yani ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi velakin la tefkahuna tesbihahu. Her şeyi tesbih ediyorlar ama siz anlayamıyorsunuz buyuruyor kainatın sahibi. Yani ağaç tesbih ediyor. Otlar Allah Azze ve Celle'yi nasıl tesbih ediyorsa kainatın sahibi. Madem ki bu dünyalıklara meyletmedi, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna, onun davasına hizmet ediyor ilim talebesi, alim olacak. O halde siz bütün mahlukat bunun amel defterine yazılsın diye ona, onun adına istiğfar edin. Peki neden melekler istiğfar ederler? Çünkü meleklerin varlığını insanlar alimler vasıtasıyla öğrenirler. Semadaki, yerdeki, gökteki diğer varlıkların Allah Teala tarafından yaratıldığını insanlar alimler vasıtasıyla öğrenirler. Çünkü alimler Kur'an-ı Hakim'in ayetleriyle insanlar arasında köprü olurlar. Efendimiz beyan etmiştir. Onlar da Allah Resulü Aleyhisselam'ın beyanını esas alarak Kur'an-ı Hakim'i insanlara anlatırlar. Peki vel hitanu fi cevfil ma'i, suyun derinliklerindeki balıklar, onlar da istiğfar ederler. Ve inne fadlel alime alel abidi ke fadlil kameri leyletel bedri ala sairil kevakib. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki ve inne fadlel alim, alimin fazileti. Peki hangi alim? Sadece ilim sahibi olan mı? Hayır. Bu öyle bir alim ki İlim yönü önde ama abid, ama zahid, ama muttaki, ama haram. İnsanlara haramdan uzak durun diyor, kendi de uzaklaşıyor. Böyle bir alim. Yani alim olarak tanınıyor fakat fasık değil. Abid aynı zamanda, zahid aynı zamanda. Namaz kılın diyor, kendinin gece namazları var. Ve inne fadlel alime alel abid. Böyle bir alimin abid de üstünlüğü. Peki abid, o da ibadetiyle öne çıkıyor, ilmi yok. Öteki de abid ama aynı zamanda alim. İşte böyle bir abid olan, zahid olan bir alimin abide, yani avamdan abid olan, ibadet eden birisine üstünlüğü kamerin ayın 14'ünde diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Neden yıldızlara üstünlüğü gibidir? Neden ona benzetiyor sallallahu aleyhi ve sellem? Yıldız ışığı sadece kendi içindir. Ay ışığını güneşten alır. Yani alim nuru Kur'an-ı Kerim'den alır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden alır. Alır ışığı dünyaya verir. Alim alır ışığı Kur'an-ı Kerim'den, alır Allah Resulü aleyhisselam'ın sünnetinden insanlara verir. Allah Teala ulemamızdan ebediyel ebed razı olsun. Hayatlarını feda edip bize Kur'an-ı Hakim'i, bize Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetini öğretip oryantalistlerin, İslam'ın içerideki ve dışarıdaki hasımlarının oyunlarını, mekirlerini bize gösteren, onlardan korunmanın yollarını öğreten alimlerimizden Rabbim ebediyyel evet razı olsun. Ve innel ulemâe varasetul enbiya. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, ey ilim talebesi, bu yola girersen, bak melekler sana dua ediyorlar, istiğfar ediyorlar. Alemde neler varsa onlar sana dua ediyorlar. Senin için istiğfar ediyorlar. Senin yeryüzünde görünen orduların yok. Ama görünmeyen bütün ordular seninle beraberler. Allah Teala onlarla seni teyit ediyor. Eğer onların teyidi olmasaydı, İmam Rabbani rahmetullahi aleyh, Hindistan'ın Endülüs sendromu yaşadığı bir zamanda, İslam'ın gurbete düştüğü, herkesin sustuğu, camilerin kapandığı, minarelerde yeniden çanların çalmaya başladığı bir zamanda, toparlanın Hazreti Muhammed'e dönüyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayağa kalkın Müslümanlar, Medine'ye dönüyoruz. Kur'an-ı Kerim'e dönüyoruz. Hayatınızı koyun ortaya, bütün mevcudiyetimizle tek yol, tek çıkış yolu Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba diyen o ilmin, irfanın büyük kumandanı İmam Rabbani Hazretleri, eğer bu melake-i kiramın desteği olmasaydı, sizin görmediğiniz orduların teyidi olmasaydı, İmam Rabbani yalnız başına tanrısal dini çökertme noktasında insan olarak muvaffak olabilir miydi? Eğer Allah Teala'nın teyidi olmasaydı, Nusret Zafer ondan gelmeseydi, olabilir miydi? Olmazdı. Peki Efendimiz bunlar neden anlatıyor? Ey ilim talebesi, dalaleti, yanlışı, hurafeyi gördüysen, sağımda kimler var, solda kimler var diye bakma, arkamda kaç kişi var diye bakma, unutma, onlar görünenler, ama bir de görünmeyenler var. Allah Teala seni o görünmeyen ordularla teyit ediyor. Suriye'den bir fotoğraf var. Yaşlı bir adam meydan okuyor. Çekmişler, fotoğraf değil de bir kayıt var. Meydan okuyor bütün bir dünyaya. Sonuna kadar kumandanımız Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Onun ordusunu yenemeyeceksiniz. Başka bir görüntü göndermişler. Yıkık bir cami, yıkılmış bir minare. Orada caminin enkazı üzerine bir Müslüman ezan okuyor. Yani diyor ki, ey Rusya, ey Amerika, ey dünya, siz bütün gücünüzle buraya, Bilad-ı Şam'a, Alem İslam'a saldırsanız, camilerimizi, minarelerimizi yıksanız da, bu can, bu bedende durduğu müddetçe Allahu Ekber'i susturamayacaksınız. Ezan-ı Muhammediye'yi susturamayacaksınız. Müslüman sağına, soluna, önüne, arkasına bakmaz. Eğer bir söz bir yerde söylenecekse, o söylenecek kardeşim orada. Bir hakikat, bir sancak, bir bayrak bir yerde muhafaza, müdafaa edilecekse, çiğnenecek ama hakkı tutup kaldıracak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı neden önemli? Neden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim için üsve-i hasene, ona bakacak? O model, onun izlerinde diriliş yolunu açacağız Allah'ın inayetiyle. Bu ümmet Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetinden kopunca savruldu. Ona dönünce, Efendimiz Aleyhisselam'la beraber olunca dirilecek. Dirileceğiz, korkmayın. Ummadığınız bir anda olacak. Biz vazifemizi yapalım. Vazifemiz kulluk. Vazifemiz Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine ittiba. Fetih ondan gelecek. Zafer ondan gelecek. Amerikan, Rusya'nın ordularını Allah Teala'ya, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kayıtsız şartsız ittiba ettiğimiz zaman, o zaman hizmeti uğratacağız. Peki, ve innel ulemâe varasetul enbiya. Bak, ey ilim talebesi, sen sultanların, meliklerin, onların bunların değil, 100 milyar dolarla İmansız ahirete gidenlerin değil, sen enbiyaya varisin. Sen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a varisin. Ve innel ulemâe varasetul enbiya. Alimler enbiyanın varisleridir. Peki Allah Resulü Aleyhisselam'ın varisi olduğunu söyleyen bir alim, şu kadar olay var, şu kadar hadise var, tek cümle sarf etmiyor. Küfre dair, zulme dair, ırkçılığa dair, kamiyetçiliğe dair söylemiyorsa, bu kişi alim olduğunu iddia edebilir mi? Bu kişi Efendimiz Aleyhisselam'a varis olabilir mi? Allah Resulü Aleyhisselam Bedir'de komutan, Medine'de devlet başkanı, Medine'nin pazarlarına İslam iktisat doktrinine hakim kılan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani hayatın her yerinde peygamber varsa, eğer birisi alim olduğunu söylüyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme veraset iddiasında bulunuyorsa her yerde olmak zorunda. İslami mücadeleyi hayatın her alanına taşımalı. Bir kalkıyor diyor ki, ya bu adam hoca değil mi? Neden bu alanda konuşuyor? Bu alan siyaset değil mi? Yani demek istiyor ki, ben kendi aklımla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme vazife tayin ediyorum. Madde madde sıralandırdım. Ya Resulallah diyor kendi aklına göre, senin talebeleri sadece camide namaz kıldırabilirler. Onun dışında hayata karışamazlar. Bu Kur'an'ın hayata karışma yetkisi o dönemi, o devir bitmiştir. Onu söylemeye çalışıyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun öğrencilerini ihanete çağırıyorlar. Efendimiz aleyhisselam varisleri hayatın her anında olacaklar. Ve innel enbiyae lem yuverrisu dinaran ve la dirhemen. Varis deyince böyle evlere, hanlara, hanumanlara, dinara, dirheme varis anlamayın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Enbiya, nebiler, onlar miras olarak dinarları, dirhemleri bırakmadılar. Altın ve gümüş paraları bırakmadılar. Bir gün Ebu Hureyre radıyallahu anh gelir çarşıya, der ki, entum hahuna ve mirasu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem yuksemu fil mescid. Siz buradasınız ama mescidde Efendimiz aleyhisselam mirası taksim ediliyor. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum Efendimizin mescidine koşarlar. Allah Resulüne bir şey alsalar, hatıra olsa ona baksalar, onunla teselli etseler kendilerini, Efendimiz aleyhisselam hatıratı diye baksalar ona, koşup geliyorlar, bakıyorlar ki dağıtılan bir şey yok. Halkalar var, orada halka, burada halka var. Dönüyorlar, Ebu Hureyre radıyallahu anh'a gidiyorlar, diyorlar ki, eyle ma kulte ya Ebu Hureyre, dediğin nerede, hani bulamadık, nerede Allah Resulü aleyhisselam mirasını taksim ediyorlardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mirası sizin dünyalıklarınız değil, dinarlarınız, dirhemleriniz değil. Orada halkalar yok muydu? İlim halkaları. İşte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem miras olarak Kur'an-ı Kerim'i bıraktı. Miras olarak sünnetini bıraktı. O sünnetle ümmet dirilecek. O kitapla ümmet tarihteki konumuna, mevkisine yeniden sahip olacak. Ve innema verrasul ilme. Enbiya dinar bırakmadı, dirhem bırakmadı. Onlar ilmi bıraktılar. Bu ümmet de o ilimle ayağa kalkacak. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. Kim o ilmi alırsa, فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ الْعِلْمَ. Kim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mirası olan ilmi alırsa, enbiyanın mirası olan ilmi alırsa, فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. بِحَظٍ وَافِرٍ buradaki bazı ile, yani şu demek, nasiben tammen, tam bir nasip almıştır, tam bir pay almıştır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mirasından. En büyük mirasa ilim talebeleri taliptir. Allah Resulü aleyhisselamın tek mirası ilimdir, Kur'an-ı Kerim'dir, sünnettir. Cenab-ı Hak bizleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mirasına, Kur'an-ı Hakim'e, sünnet-i seniyeye varis olmakla şereflendirdi. Bundan daha büyük ne olabilir ki? Hepsi dünyada kalacak. Altın dünyada, dinar dünyada, para dünyada kalacak, hanlar dünyada kalacak. Bırakıp gidecekler ama Kur'an-ı Hakim, sünnet-i seniyye, ona hizmet edenler amel defterlerini ecirle dolduracaklar. Allah Azze ve Celle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mirasına ilim talebeleri olarak avamdan hangi kademede olursa olsun, o kardeşlerimiz de eğer Riyaz-ı Salih'in evlerinde varsa, her akşam bir hadis-i şerif okuyorlarsa ya da İmam Nevevi'nin Ezkar'ın tercümesini aldılar, Allah Resulü Aleyhisselam'ın 24 saati nasıldı diye her günlerini oradan bir hadis alıyorlar, okuyorlarsa inşallah Rabbim onları kıyamet günü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin varisleri kadrosunda onları da bizleri de haşreder. Rabbim söylediklerimizle amel etmeyi önce kendi nefsimde daha sonra sizler üzerinde tesirini halk eylesin. Aynı manada iki tane daha hadis-i şerif var. Onları da inşallah haftaya okumuş oluruz ve devam ederiz. Estağfirullah ve etubu ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.